En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, så er vi så klar med den første udgave af Festivalen for den politiske sang her på Berlingske. Festivalen for den politiske sang, det er, som jeg sagde lidt før, vi hørte kliché, inspireret af en årlig begivenhed i Østtyskland i DDR, hvor man hyldede politiske sange, der typisk næsten alle sammen pegede i den samme retning. Det kommer ikke til at ske her i dag. Fordi vi er en pluralistisk festival, som ligesom Folkemødet er en hyldest til demokratiet, og måske endda, hvis vi skal være meget højstemt, samklangen mellem kunst og kultur og demokrati, det er jo også noget, som vi snakker meget om i disse tider. Og det her, det går helt, altså i al sin enkelhed ud på, at både gæster og værter vælger et stykke musik, som vi så hører en bid af, og så når vi har hørt, hvad det er for et stykke musik, vi skal høre, så begrunder den, der har valgt det, med en sådan lidt politisk begrundning. Og årets gæster er kulturordfører for De Konservative, meget passende i øvrigt, Birgitte Bergman. Velkommen, Birgitte. Tak for det. Og integrationsordfører for SF, Halime Oguz. Og vi lægger ud med dig, Halime. Du har valgt et nummer, som jeg tror, alle danskere kender. Det er et af Kim Larsens absolut mest kendte numre. Og umiddelbart så vil jeg ikke sige, at det er det mest politiske. Køb bananer. Hvorfor? Her hos mig. Men det er det jo, fordi det handler om at være mønsterbryder, og hvor svært det kan være at være mønsterbryder. Mm. Og i Danmark har vi jo indrettet samfundet således, at vi giver mulighed for de, som måske ikke har forældre eller familie, de kan se op til. Jeg kan jo tage det fra mit eget liv. Ja. Altså, jeg gik jo ikke i min fars eller mors spor. Jeg er jo familiens første mønsterbryder. Men mine brødre derimod, selvom de var utrolig dygtige i skolen og havde topkarakterer, så endte de jo med, og nu skifter jeg så bananer ud med pizza, ja. Så endte de så med at overtage fars biks, fordi den skulle de ligesom arbejde i. Så på den måde synes jeg faktisk, at der både er noget politisk for mit vedkommende i den sang, men også noget personligt. Og man kan jo også sige, at min egen formand, Pia Olsen Dyhr, hun er jo også en mønsterbryder, så derfor synes jeg bare, det var meget oplagt at vælge den her sang. Altså, da du stiftede bekendtskab med den sang, altså køb bananer og sådan noget, ja. Altså var det du tænkte på, ja. Det, eller altså det var simpelthen det du tænkte. Det er derfor den har betydet noget for dig. Ja, den betyder utrolig meget for mig, og det var lige præcis de her ting jeg tænkte på, da jeg hørte sangen. For eksempel så er der jo tale om tre generationer i den her sang, onkel Stage, og så er der Kim Larsen, der overtager bananboden, og endelig er der så hvad var det nu han hed, den Kim Larsens søn i sangen, som ender med at overtage, selvom han faktisk gerne ville have været en mønsterbryder, men så har han for meget kviksøl i numsen, og så ender det med, at han også står og råber bananer. Men det er jo faktisk sådan en parallel, jeg kan drage til. Jamen, min egen virkelighed. Jeg synes, at det er meget, meget, meget, meget god forklaring. Så synes jeg, der kan jo være enkelte lytter, som ikke kan hele teksten udenad. Så vi hører den lige, og så kan vi lade andre kommentere på den. Men altså, nu kommer den her. Køb bananer. Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig. Kom, gå nærmere, kære frue, de bliver sgu ikke snydt af mig. Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig. Kom, gå nærmere, kære frue, de bliver sgu ikke snydt af mig. Så den sagde onkels dage, når han stod ved sit bananski. Midt på strøget, pæn i tøjet, og lille mig stod var på det nærmeste hjørne. Onkels dage, jeg sagde, og tit til mig, Birgitte Bergman. Hvad siger du? Hvad siger du til Køb Bananer? Det er jo Kim Larsen, der solidariserer sig med de små i samfundet, som vi kender ham vel egentlig. Og kan du købe Halims motivation for at spille det her stykke? Ja, absolut. Altså nu kender jeg jo Halime. Vi har været på udvalgstur i New York sammen, og det var bestemt ikke kedeligt, skulle jeg sige. Og jeg synes da helt klart, altså det her med at hylde initiativet, det her med at have nogle rollemodeller, og det her med at have nogen at se op til, og det her med at ville noget, at have nogle drømme, det er jo rigtig vigtigt, at det er noget, vi holder fast i det danske samfund. Så det kan jeg bestemt, jeg kan godt se det, og jeg synes, jeg holder jo også meget af Kim Larsen. Han har da skrevet rigtig mange gode tekster og sange. Hvad med den del, der handler om at stå vagt? Hvad er det politiet, de holder øje med, eller hvad? Fordi der er noget, og tutti frutti og for meget. Hvad tror du, det der fy er for noget? Er det onkel Stade, der render med jeg det? Jeg taler ikke om sådan noget. Er det sådan noget lidt lysskyt noget, det her? Tror du, han betaler moms her i bananbåden? Nu er jeg jo sådan et retskaffende... Så det gør han. Tro menneske på, at det gør alle jo selvfølgelig, ja, og det skal alle jo selvfølgelig gøre. Men vi kender nok også lidt til, at der er nogle udfordringer rundt omkring, så det kan jo kun appellere til, at man gør. Det er jo en sang, der også handler desværre ved iværksætteri. Og det, altså, jeg kan jo huske, at vi har haft nogle diskussioner om det, på et tidspunkt også, hvor Alternativet opstod, hvor de ligesom, altså, jeg synes, det var sindssygt godt forslag, de var en sag, alt det sorte arbejde, der alligevel er i ghettoområdet, hvorfor ikke lade det bare være, og så sige, at det er bare legalt? Fordi det er meget nemmere, der er meget mindre administration, og folk gør det alligevel, men så i stedet for, så er det ikke kriminelt mere. Hvor jeg tænkte, det er sgu egentlig meget god idé. Ja, hvad siger og derfor, du, Halim? Og derfor stemte du så også på dem, ikke? Fordi du synes, det var så genial en idé. Ja, blandt andet. Jeg stemmer jo aldrig for noget. Jeg stemte imod noget. Det skal vi ikke ind på. Men hvad siger du, Halim? Altså, du kender jo ghettoøkonomien. Ja, det gør jeg nok til dels. Og jeg synes, det er meget ærgerligt med den her udtalelse, fordi det gør jo op med det, som vi kalder for vores velfærdssamfund og solidariteten over for hinanden, at vi alle bidrager til samfundet, men også på den måde tager imod goderne fra velfærdssamfundet. Og så blev det meget mere alvorligt. Jeg vil godt bidrage med noget også. Altså, jeg vil godt bidrage til det nede. Nå, det her, okay. Fordi jeg sidder og tænker på, at min salige farfar i 30'erne, han var en ung mand, og prøvede på at hudle sig igennem. Der var jo ikke meget arbejde og sådan noget. Så han havde også en frugtbod. Jeg ved ikke, om det var en bananbod. Det var før krigen, så der kom vel bananer. Så når jeg hører den her sang, så tænker jeg på min salige farfar, der forsøgte at sælge bananer et eller andet sted inde i København. Det gik så ikke. Han var ikke så god til sådan noget iværksætteri, så han blev havnearbejder i stedet for. Det er sket for andre iværksætter. Det er jo det, ja. Men vi skal jo videre, og Birgitte Bergman, altså nu bevæger vi os ind i et terræn, der er sindssygt farligt, fordi at du vil selvfølgelig høre Beatles, og er der nogen, der passer godt på pengene? De har jo solgt alle deres rettigheder. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har det, men det var en pæn... Altså, jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der skal ud og sælge bananer. Nu er der jo så også kun to ud af fire tilbage. Men altså, det koster penge at høre Taxman, men den har du valgt. Ja, det har jeg. Og det har jeg helt bevidst, fordi jeg synes, det her gamle hippie-band fra tilbage til 60'erne jo virkelig nailer den her med The Taxman. Og det var jo under en socialdemokratisk regering dengang, som jo virkelig sat mega høje skatter. Altså i Storbritannien? I Storbritannien, eller i Danmark? Ja, okay. Ja. Og derfor så synes jeg, at de på sådan en ironisk god måde får virkelig nailet det her med, med at vi beskatter simpelthen alt. Hvis du tager en krone, så tager vi resten, ja. Ikke? Så du er simpelthen selvfølgelig holdt her. Jeg tror, det er Martin Aarup fra Cepos, der har er så lidt sindig at skrive en hel bog om, at Beatles er liberale. Ja, men det kunne også godt være, at de blev det, efter de begyndte at tjene deres egen penge. Ej, ja, det ved jeg ikke så meget. Så var der til USA alle sammen, hvor skatten måske ikke var helt så høj. Det er næsten ligesom drengene fra Angora, hvor Esben Pretzmann, han gik fra at være socialdemokrat til og radikal til at stemme på Liberal Alliance, da han fandt ud af, hvor mange penge han skulle betale i skat, fordi han havde succes. Men det var Esben Pretzmann. Har du noget at sige til Taxman? Ja, ikke, at vi har spillet den før, men sidste skete, der lukkede de simpelthen for signalet. Nu ser vi, hvor længe det går. Så her kommer The Beatles med Taxman. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Come on, the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear to me? Ja, så kravler vi stille og roligt ud af den ene, at de tager signalet. Og vi sælger stadig live, og der er stadig lejelyttere. Godt. Taxman, det er jo en... Halim Ogus, hvad siger du til... Du kan godt lide skatter jo. Det er jo en lidt en... Ja, det er jo lidt sådan... ud gennem sidebenene, sådan lidt protestsang over skattemyndigheden i Storbritannien, der måske var lige lovlig MC... I forhold til det stakkels band fra Liverpool, der hudlede sig igennem. Altså, nu kender jeg ikke konteksten for præcis den her sang, men jeg vil jo sige, at jeg er jo kæmpe fan af Beatles. Jeg synes, de har gjort rigtig, rigtig meget for den udvikling, også i forhold til den frihed, som vi nyder så godt af i dag. Og jeg vil sige, at det at gå inden for frihed og at kæmpe for frihed, det er altså ikke en modsætning til at være venstreorienteret, fordi friheden ligger jo netop også i vores kamp som venstreorienteret. Når man betaler skatter, så er der jo lige muligheder for også de mest socialt udsatte. Det er sådan en skattepolitisk pendant til Nick Hagerup, der siger, jo mere overvågning, jo mere frihed, jo højere skatter, jo mere frihed. Jeg synes, du blæser dig lidt ud af proportioner lige nu. Men du kan jo ikke komme udenom, at Danmark er et af de mest frie lande, og det er også et af de lande, hvor vi betaler allermest skat. Og jeg ved godt, at Kordio, du ikke er særlig vild med den udlægning, men sådan er det jo. Altså, sådan er virkeligheden. Lad os lige prøve at tage teksten her. Nu oversætter jeg sådan løst efter engelsk. Lad mig fortælle, hvordan det skal være. Der er en til dig og 19 til mig, fordi jeg er jo taxman, jeg er skattemanden. Hvis du synes, at 5% det er for lidt, så skal du være taknemmelig, at jeg ikke tager det hele, fordi jeg er skattemanden. Jeg beskatter gaden, hvis du forsøger at sætte dig ned, så beskatter jeg også dit sæde. Jeg beskatter the heat, altså varmen, og jeg beskatter din fod, altså your feet. Fordi jeg er skattemanden, ja, jeg er skattemanden. Og du skal ikke spørge mig, hvad jeg skal bruge det til. Mr. Wilson, og det er så Wilson, der var, hvad hedder Harold, premierminister. Hvad siger du? At Harold. Harold Wilson, som var piberyne. If you don't want to pay. Så det er jo en oprørssang. Altså, ja. Jeg tror ikke, at Beatles var så på den måde, som siger, vi vil fandme have Margaret Thatcher. Nej, det tror jeg det hørte man i hvert fald ikke meget om sidenhen. Skal vi videre, Tor? Jamen, det ved jeg ikke, om Birgitte Bergman vil knytte endnu en kommentar til. Altså, er det sådan noget, når I holder konservative fester op i Nordsjælland, så er det tak, man. I giver en på ja. Og så til champagne og kaviar. Ja. Vi giver den max gas. Ja, ja. Nej, men prøv lige at høre her. Jeg synes jo, det der er sådan det ironiske i, det er jo også det her med, at allerede dengang, så har vi jo altså nu kalder jeg det hippiebane, for det var det jo, men de gik jo imod det her, de var jo stærkt imod de her skatter. Og jeg er jo ikke på linje med Halime her, fordi jeg er på linje med, at vi skal have et velfærdssamfund, der fungerer, vi skal gribe og favne de svageste i vores samfund. Det er jo det, konservative står på. Men det her med, at vi skal beskatte alt, jeg tror simpelthen, nogle mennesker i det her samfund, ikke alle, ikke os konservative i hvert fald, har glemt, hvor meget vi virkelig beskatter alt. Og det dræner jo det frie initiativ. Men det er ikke simpelthen, altså vi er nogen, der har levet i det her samfund, at det der med, at vi beskatter alt, det er slet ikke, vi tænker, det er en naturlov, det kan der simpelthen ikke gøre noget ved. Nej, den naturlov må vi lige... Jo, men, det er, men prøv at tænke, hvor mange borgerlige, altså Anders Samuelsen, han slog sig selv ud af politik. Altså man tror på borgerlig side, at folk er så interesseret i at slippe i skat, og så siger man bare... Nej, er du klar over, hvad det koster på sygehusene, og hvor mange blæer, der bliver taget fra de gamle? Og så er det spørgsmål fuldstændig uddebatteret. Ja, desværre. Og det er jo det, vi kæmper for dagligt. Fordi det her, det handler jo ikke om, at man skal slippe for den måde at betale skat. Jeg tror faktisk, alle danskere på et eller andet niveau er sådan set glade for at betale en skat, som går til de rigtige ting. Problemet er bare, at vi hæver skatten, og den her regering har jo hævet skatten med 34 gange, altså på alt muligt ting. Ja, ja. Så det er jo skruen uden ende, og det er bare, vil jeg sige, det kvæler jo Halime, virkelig 34 frihed. Gange, og du har stemt for det hver gang, så bare, det er bort. Ja, og det har jeg faktisk gjort med glæde. Jeg kan ikke se, hvor det er, at vi skulle skrue ned for skatterne, Birgitte. Det mangler du simpelthen at fortælle. Hvor er det, vi skal skrue ned? Er det ældreplejen? Er det sundhedsvæsenet, som er i knæ lige nu? Er det folkeskolen, for eksempel, ikke? Nu bliver det seriøst. Ja. Okay. Nå, men okay, vi kunne starte med at sige, at hvis vi gerne vil, for eksempel, noget mere af det her, fordi det vil vi, så er der jo nogle prioriteringer, man må tage. Det handler jo ikke bare om at skrue op for skatten hver gang. Vi kunne for eksempel holde fast i vores seniorpension og ikke sende folk på pension, varende pension. Ja, skal vi ikke snart have noget så musik? Så nu trækker vi til noget musik, ja. Fordi nu er det simpelthen Jarl Kordo, der har valgt et stykke musik, og jeg er meget spændt på at høre din begrundelse for, jamen, skal det, høre der er jo sådan set ikke så meget begrundelse. Det er ikke, fordi jeg sådan sympatiserer med budskabet, i hvert fald ikke 100%, og måske heller ikke udtrykket. Men hvis jeg skulle komme i tanke om en politisk sang for året, der gik, eller gak, eller mens vi er her, så er den her Mette Chau-sang jo virkelig en, som jeg tror, der bliver spillet, når vi ligesom historisk skal tilbage og forklare, hvad foregik. Hvad der er for nogle diskussioner, vi havde med hinanden omkring i coronatiden, som gudskelov, vi er på vej ud af. Og det er jo ham her, Rosenberg, der jo tog den her gamle italienske 2. verdenskrig partisans sang, der hedder Bella Ciao, Bella Ciao, og lavede den om til Mette Ciao, Mette Ciao. Og omkvædet lyder sådan her, eller vi marcherer, vi protesterer, Mette Ciao, Mette Ciao, Mette Ciao. Når det brænder, når det synger, så er det også fra Men in Black. Vi skal høre den. Ja, vi skal høre den. Så kan vi snakke om det bagefter. Lad os få den. Vi protesterer. Mette Chau, Mette Chau, Mette Chau, Chau, Chau. Når det brænder, når det synger, så er det os fra Men in Black. Vi marcherer, vi protesterer. Mette Chau, Mette Chau, Mette Chau, Chau, Chau. Når det brænder, og når det synger, så er det os fra Men in Black. Sort klædt top til tå, holder varmen, når de holder sammen, når vi holder sammen, når der er fart på. Protester og marcher, når regeringen gik fra loven, og vi spørger, lægge slow på. Hvorfor fuck stod de og slå på? Blod på, mens de stod på. La la la la la, la la la la la, Mette Chau, Mette Chau, Mette Chau, Chau. skov, når det brænder, og når det synger, så er det også for mænd en gang. Vi marcherer, vi protesterer, med det tjav, ja. Det er jo i hvert fald, hvis jeg må sige noget om det, det er, man siger, det er jo meget interessant, det er jo lidt ligesom kliché, altså man tager en sang, som man forbinder i hvert fald følelsesmæssigt med noget helt andet, og så kommer der en tekst oveni, som modretter. Det er næsten ligesom at høre kliché og militskvinder, ikke? Fordi Mao Zedong havde nok ikke forestillet sig, at det skulle lyde sådan, når Lars Hug blev forsanger på hans... men det er jo en interessant måde at sætte noget i spil på, og det er meget moderne. Selvfølgelig er der autotune, og det er det, vi kalder indvandrerbeat, fordi at, da jeg var ung, der var det 2 og 4, det er det ikke mere. Det skyldes meget den der massive musikalske påvirkning fra Mellemøsten. Halim. Er det godt, Halim? Altså stykket her, ja. Jeg kan i hvert fald rigtig, rigtig godt lide musik, men nu er jeg også kæmpe fan af demokratiet og ytringsfriheden, så jeg synes, det er rigtig fint, at man har lavet den her sang. Jeg er bare ikke enig i den, det er sådan noget andet, men jeg synes, det er en smuk sang. Man kan sige, at så længe at de nøjes med at synge, så er det jo udmærket. Ja, det er jo ikke fordi, jeg har valgt den her sang, fordi jeg sympatiserer med budskabet. Jeg har valgt den, fordi det er en sang, vi alle sammen kender, og det er en politisk sang. Hvad siger du, som vi har lagt mærke til? Hvad siger du, Birgitte Bergman? Jamen altså, vi har heldigvis ytringsfrihed i det her land, og jeg synes, jeg sympatiserer heller ikke med det budskab. I det hele taget, så synes jeg, at Men in Black jo på mange måder er gået så meget over stregen. Mm. Og jeg synes ikke, prøv at høre, de dilemmaer, vi har i Danmark, kan vi jo ikke sammenligne med de dilemmaer, der er i USA. Og der er sådan set meget på linje med Halime her. Så altså... Ja, men altså, jeg synes da, det er komisk, og det er da meget godt lavet for den måde, at med hele den her, man er jo nede, du ved, det der russiske protest, den der undertone musik, der ligger i den der marcherende, men altså... Men ja. Det her med at være, stille spørgsmålstegn ved det som Mette, det er jo statsministeren her, der det er jo personlig... det er jo egentlig hende, der er sådan at sige, målet med den her protestsang, ikke? Altså, man personligt gør det også og sådan noget. Hvad siger du til det, Halime? Jamen, er det noget, der er sådan? Jeg er overhovedet ikke enig i budskabet, som Birgitte også siger. Jeg synes, at vores statsminister har gjort det fremragende under coronaen, og vi er kommet så godt igennem. Altså, det kan der jo slet ikke være 2 delte meninger om. Det kan der måske fra den yberliberale side. Men jeg synes jo, hun har gjort det fantastisk. Den her sang og... Men in Black. Jeg synes, de har været meget polariserende, og de har skabt så meget tvivl omkring indsatsen i forhold til corona. Det synes jeg har været meget ærgerligt. Mm. Ja. Men der var jo en gang, hvor arbejderbevægelsen rendte rundt og sang om Madsen Møgdal, der skar arbejderklassen ned og sådan noget. Det, hvis man er i tvivl, så kan man se et afsnit, jeg tror det er nummer 2 i Matador, hvor Røde han lærer bankdirektørens børn om den her Hej Møgdal, har du husket at få din sabel med, og så videre. Altså, så det er jo ikke noget nyt i dansk politik, at politiske modstandere ligesom går efter en statsminister, en magthæver, og personligt gør den der kritik. Nej, overhovedet ikke. Altså, det har vi jo set tit og ofte, og det skal man jo også kunne stå på mål for, når man er statsminister, og den måde. Altså, jeg synes, der på mange måder, da vi lukkede Danmark ned, eller da statsminister lukkede Danmark ned i marts 2020, det var den helt rigtige beslutning, det var modigt. Men efterfølgende, så synes jeg, at der er sket sådan en meget... enten er du med os, eller også er du imod os. Mm-hmm. Og det har bare ikke været sundt for demokratiet, ligesom at alt blev holdt inden for regeringens egne rækker. Vi fik jo ingenting at vide. Alt var i Sundhedsministeriet og hos statsministeren. Og sådan har det kørt hele vejen. Så det der med, der må jeg sige, der kunne jeg godt tune ind på en protestsang der. Måske en lidt anden Hvad skulle det overskrift. Så være for en? Det skulle være virkelig at hylde demokratiet, og vi skal tilbage igen til... Men det her med, at regeringen bryder loven, det er også konservativt, der mener, at regeringen gjorde det i mink. I den grad. Mm. Så kunne vi lave en sang om mink. Ja, det vil jeg gerne høre. Men det er altså ikke også noget med, at når man begynder at lave politisk musik på den måde, hvor det er decideret, man nævner, hvem det er, man er imod, hvis man begynder at sige, det er mink, det er mink, det er mink, altså så bliver det simpelthen for dumt. Jeg glæder mig allerede til altså, det. Jamen, at i massegraven ligger de bløde mink og sådan noget, altså det gider man jo ikke høre på. Det er virkelig en god tekstforfatter. Så bliver det ligesom i 70'erne, så bliver det bare dårlig musik. så bliver det dårligt, altså kunstnerisk dårligt. Jeg synes jo, det vil jeg da gerne lige spørge dig om, Halime, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed netop, at du har to brødre, der driver din fars pizzeria. Pizzeria? Ja, pizzeria, det ved jeg ikke, hvad er. Men altså, at det, altså, vi har lige haft besøg af hvad hedder det, Mette Thiesen, og i diskussion med Marie Krarup, ikke? Hvor det jo simpelthen, altså næsten lyser ud af, at det er simpelthen ærgerligt, at man ikke på en eller anden måde, bare man dog kunne diskriminere mod muslimer, altså, så det virkelig kunne få et opgør med det. Men når man så hører det musik her, så må man sige, der har altid været det der med, at vi havde ikke fået shawarma, og vi havde ikke fået alle de der kulinariske inspirationer, uden vi havde fået indvandrere. Men det, når jeg hører det her, så siger man, det musik, altså det moderne popmusik, det er simpelthen så meget også dansk inspireret af Maghreb-pop, som er altså nordafrikansk musik. Altså er det ikke noget, der gør det? Det kender jeg jo ikke særlig meget til. Jo, men altså, du har da hørt på det. Ja, men du skal tænke på, at jeg er vokset op i Danmark, så jeg kender jo ikke særlig godt eller meget til Maghreb-musik. Men det kan jeg altså sige. Altså noget af det der, som vi hører nu, den måde at lave et hit på, ikke? Også, altså der er utrolig meget gangster-rap også efterhånden i Danmark, fordi der er vi jo på internationalt plan. Altså, vi plejer jo gerne at ville på verdenskort, men det har vi også inden for gangster-rap og kriminalitet og sådan noget, ikke? Og det har en lyd. Altså, jeg ved ikke helt, hvad spørgsmålet er, om det du er... ikke bliver glad for, at den slags musik... At man diskriminerer? Musik, nej, ikke at man diskriminerer, men at musikken er påvirket af enormt meget af de kulturer, som ellers i mange andre sammenhænge er udskammet. Ikke? Det kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg kan jo godt lide, at man lader sig inspirere også af andre kulturer, for det er faktisk også, det giver den her kulturelle vækst. Altså, hvis vi skulle ligesom lukke os ind om os selv, så vil vi aldrig nogensinde som land formå hverken kulturelt, socialt, økonomisk eller videnskabeligt kunne udvikle os selv. Så på den måde synes jeg jo, det er fantastisk, at vi lader os inspirere af hinanden. Og du har vist også et spørgsmål i forhold til det med diskrimination og indvandring. Det var bare fordi, jeg tænkte, det ville de have. Det var altså, hvis man ligesom bare inden for grundloven, eller kunne ligesom slippe af med det der, der er der, og så sige, nu diskriminerer vi direkte, så er der mange ting, vi kunne løse. Det var mere det, Det abonnerer jeg jo ikke på. Det tror jeg ikke på, nej. Nu ved I jo godt, at jeg er jo ikke ligesom den, der går ind og forsvarer nogle af de ting, der er uforsvarlige, helt klart, i forhold til integrationsdebatten og udlændingedebatten. Men jeg mener da, at når vi for eksempel skal gå ind og løse nogle problemer, så må vi jo gøre det med de værktøjer, altså de demokratiske værktøjer og grundloven i hånden. Mm. Altså, så må vi gå ind og løse det med det, som er det mest værdifulde i en dansk kontekst. Birgitte Bergman, hvad siger du til sådan noget der? Altså, er det noget, du lytter til? Fordi altså, jeg er jo så gammel, jeg synes, det er sådan helt besynderligt, at det næsten er det der beat hele tiden, hver gang man hører moderne musik. Det er ikke min favorit genre, det vil jeg blankt erkende, det er det ikke på nogen måde, men altså prøv at høre her, vi lever i et frit land, og, jo, men altså, og altså, det må være op til lytteren derude, hvad de vil lytte til, ligesom det er op til, hvad er det for en restaurant, man har lyst til at gå på, hvor er det, man har lyst til at handle hen. Altså så længe man holder sig inden for de danske love og så videre, og opfører sig ordentligt, så er det jo fint for mig. Er du sådan en, der får kuldegysningen, når du hører Isam B. synge i Danmark, er jeg født? Det havde vi med en gang. Der var Karen Ellemann, der gerne ville høre det, når Søren Espersen, han var lige ved at hoppe ud af vinduet. Men havde I et vindue i studiet? Ja, på 24. Ja, okay. Men det kunne ikke åbnes. Det var godt. Okay. Altså, jeg hopper ikke ud af vinduet, det gør jeg ikke. Og jeg synes, altså prøv at høre, det handler jo om... jeg kan godt forstå, det for mange er, at der sker jo, der, lige nu så sker der jo nogle generationsskred her, og der sker jo heldigvis det. Altså jeg kan huske, da jeg var barn i 70'erne og voksede op. I mit område, hvor jeg voksede op i Helsingør, der var jo ikke nogen indvandrere. I dag, når jeg går rundt og kigger, så er det der. Og de er jo velintegreret, rigtig mange af dem, heldigvis. Og mange af dem føler sig jo også som danske. Og det er jo rigtig godt, de har taget de danske værdier til sig, og det vi tror på, og det med ytringsfrihed osv. Så synes jeg, det er jo fint nok. Så har vi så bare en udfordring med en hel masse, som så ikke kan finde ud af det, og det er jeg jo sikker på, det er jo også det, det vi jo, altså tror jeg også selv, altså Enhedslisten har opdaget det, ikke? Altså, så der er jo ikke uenighed om, at det har skabt masse problemer, ikke? Jo, det har det. Det er der ingen tvivl om. Men det er så en del af de her, ikke? Altså, som om det, altså at musikken er blevet påvirket af det, kan jeg næsten ikke svinge mig op til, at synes, at det er et problem. Nej, der er vi nok lidt der, altså apropos, hvad hedder de, vores sangbog. Højskolesangbogen. Ja, tak. Ja, det er jo en balladebog efterhånden, ikke? Den er nok kommet lidt for tidligt. Okay, det er i hvert fald men det var den, der hed med Ramadan i København. Ja, ja. Hvad siger du, Halima? Hører den hjemme i højskolen? Ja, altså, jeg har virkelig ikke en holdning til lige præcis det med, om Ramadan-sangen skal være en del af højskolesangbogen. Det har jeg ikke en holdning til. Det er vel et redaktionelt udvalg at finde ud af. Ja. Skal vi lovgive om, hvilke sange, der må komme i? Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi jo nok ikke. Men netop højskolesangbogen er jo blevet en kulturel kampplads. Altså, man kan jo lade være med at købe så folkeskolesangbogen. Ja, det kan man det også. Det håber jeg ikke. Nej. Jo, men jeg har adskillige udgaver derhjemme, så den kan jeg jo læse i. Sådan ja. Nå, she's leaving home. Halim, du har jo en mere på din playliste. Er det, og hvorfor? Det er Beatles. Yeah. Det er en sang, der er skrevet, tror jeg, i 67, inspireret af... Det er på Sgt. Pepper-albummet fra 67. Ja, men det handler om en pige, der forlader sit hjem, og det kan forældrene sådan set ikke forstå, hvorfor hun gør det. Og det var sådan meget symptomatisk for forældre, at de simpelthen har meget svært ved den her selvindsigt. Men det er jo også den tid, hvor vi netop har det her ungdomsopgør, og et opgør mod autoriteter. Så på den måde synes jeg også, at jeg kan referere det til den kvindekamp, som vi finder i dag blandt etniske minoriteter og minoritetspiger, fordi... Så det er ikke tilfældigt, det er she's leaving home og ikke he's leaving home? Nej, she's. Det er ikke tilfældigt? Nej. Okay, men så lad os da høre den. Det er Beatles, det går jo nok. Vi ser, hvor længe der går, inden at der kommer myndigheder efter os. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do? Det lykkedes for anden gang i dag at spille The Beatles, uden at signalet blev afbrudt og alt. Wow, et nummer, mand. Men er det ikke et smukt nummer? Jeg har aldrig tænkt over teksten, når jeg nu læser det. Det er jo fuldstændig... Det er jo en anden tid, ikke? Ja. Hvad tænker du, Birgitte Bergman? Jamen, jeg er rigtig glad for, at Halime har valgt det her nummer, fordi det er virkelig det er en meget, meget smuk tekst, det er en meget smuk melodi, og den er jo desværre så vedkommende den dag i dag. Og vi har en fælles kamp, og det er social negativ kontrol. Det er noget, vi virkelig skal kæmpe for. Det er jo der, den største ligestillingskamp ligger i Danmark, og ikke så meget andet, hvis du spørger mig. Så det synes jeg er et rigtig godt valg, og det er noget, vi har stærkt fokus på, fordi der er for mange kvinder her, som lever i fængsler, og som skal ud og bidrage og være med på det danske arbejdsmarked, have kollegaer og lære om vores demokrati og ligestilling og få et liv igen. Jo, igen, har de nogensinde haft det, vi snakker om? Altså, Halim, det er jo nemlig også mere om det, det virkelig handler. Det er jo ikke noget om, altså man siger, ja, de skal ud på arbejdsmarkedet, men det er jo egentlig bare spørgsmål, om folk skal lov at have et liv. Ikke? Altså, når du løsner op for den sociale kontrol, hvordan, altså nu, vi har haft det problem i årtier, og det er ikke fordi, det går vildt meget frem. Ja, det synes jeg heller ikke, det gør, og desværre for det. Det, som jeg oplever, og det er også derfor, at den her sang den er så vedkommende, det er også den sårbarhed, der er forbundet med frihed, fordi du bliver kastet ud i de her 800 favne, som man så siger, ikke? Og så skal du jo selv begynde, og det er jo noget nyt for de fleste, at selv at skulle tage nogle beslutninger på vegne af sig selv. Og det medfører jo også rigtig mange afsavn, men også det at skulle give slip på den tryghed og de vante omgivelser. Hvordan så kunne du selv gøre det? Ja, altså jeg gjorde det jo ved, at jeg insisterede på at tage en uddannelse. Det var meget vigtigt for mig, men jeg skulle jo også ligesom, altså gennem den her uddannelse, så skulle jeg også prioritere den her personlige vækst, som jeg havde brug for. Fordi hvis jeg havde taget en eller anden teknisk uddannelse, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have taget de her værdier med mig, som jeg har i dag. Jeg har læst humaniora og litteraturvidenskab. Og der blev jeg jo, altså, der læste jeg jo Sylvia Plath, for eksempel en af de første feminister, der lagde frø til den her spirende, feministiske kamp, der så efterfølgende kom. Og det gjorde hun jo med livet som indsats. Så alle de her tekster og den her litteratur har jo gjort et eller andet ved mig. Og jeg kan bare huske, at da jeg læste for eksempel Lady Lazarus af Sylvia Plath, så vidste jeg godt, at jeg kunne vende tilbage til det gamle. Hun gjorde virkelig noget i mig. Og for os, der ikke er helt det præsent, jeg ved for eksempel ikke, hvem hun er, Sylvia Plath. Er hun amerikaner, franskmand? Englænder. Okay, ja. Der kan du bare se. Ja. Okay, når jeg tænker på den, når jeg læser teksten her, så er det jo ikke kun den her unge kvinde, der skrider hjemmefra og efterlader et brev. Der er jo faktisk nogen, der bliver efterladt tilbage og læser det her brev og bryder fuldstændig sammen. Og vi har jo gjort alt for vores lille. Ja. Og hvad har vi gjort galt? Hun har fået alt, hvad hun har bedt om. Det er jo moren, der bryder fuldstændig sammen. Daddy, our baby's gone. Altså, det er jo ikke sådan. Altså, i dag i Danmark vil det jo ikke være en. Det vil være helt utænkeligt, at reaktionen vil være sådan. Det er naturligt, at man flytter hjemmefra, og man behøver ikke snige sig ud. Men det var jo ikke 68'erne. Nej, præcis. Men i visse indvandrermiljøer, der er nogle. Er det her også reaktion, hvis man efterlader brev og skriver? Ja, det kan jeg da love dig for, at det bliver. Altså forældrene, altså som sagt også, det kan man også læse i den her tekst, at forældrene har simpelthen. De mangler simpelthen den her selvindsigt. Altså, at børnene, de kan gøre oprør altså mod alt. Altså, de bliver holdt i en spændetrøje, og så gør de oprør. Det kan de simpelthen ikke forstå, fordi at de ikke kan følge med tiden. Det er rigtig svært for forældre med en anden etnisk baggrund at forstå, hvad frihed er. Og hvad demokrati, som altså sådan hele grundsubstansen i demokrati. Det synes jeg er utrolig interessant, det du siger nu, fordi at en ting er, at du siger, forstå demokrati, ja, det kan så være svært, når jeg synes, det har været, vi har ført så mange krige, hvor man siger, nu tager vi lige ud og slår nogle fjender ihjel, og så deler vi lige en brochure om Grundtvig ud, og så har vi noget frihed og noget demokrati. Men begrebet frihed, hvad det indebærer, fordi det ord må jo findes, altså også på arabisk. Det findes, eller, men det findes men hvad i meget negativt. Negativt. Frihed er negativt. Det kan godt blive. Fordi det er det jo ikke godt, i vores. Nej, det ved jeg. Jeg kan i hvert fald huske fra min egen tid, da jeg var ung. Så når en ung sagde, at vedkommende gerne vil have sin frihed, så forbandt man det med, at så skulle vedkommende være løs på tråden. Altså det var altid det seksuelle. Man relaterede frihed til. Det er ikke så meget den menneskelige frihed, den individuelle frihed, også den seksuelle frigørelse. Og det var simpelthen så skræmmende for miljøet og en kæmpe trussel. Det er også derfor, Og det er i forhold til den seksuelle frigørelse. Det er også derfor, at man simpelthen holder kvinderne i en spændetrøje. Altså jeg kan jo huske, altså jeg er vokset op i en præstegård på Sydfyn i 60'erne, og der blev man som barn tvangsindlagt til at gå med i foredragsforeningen. Og så var der sådan en turnus nærmest blandt de fynske præster til at holde nogle foredrag. Og der sad jeg sådan 7 år gammel, og så var der et foredrag, der hed Er frihed det bedste guld? Og der sad jeg så og hørte på det i 2 timer. Ja. Men det var jo en enorm rundtur i frihedsbegreb. Ja. Og det var almindeligt, man gjorde det. Ja. Der kan man godt sige, at altså, det er jo det, der skal til, måske, at man forstår, hvad frihed er, og ikke ser det som noget farligt. Jamen, jeg mener, at frihed også er lidt altså afhængig af dannelse. Ja. Fordi der skal en bestemt dannelse til ligesom at kunne fange, hvad frihed betyder, og hvorfor frihed er vigtig. Mange af de her mennesker er kommet fra Mellemøsten, og en mellemøstlig kultur, og det er jo ikke altid lige med en frihed. Der er det jo ligesom blevet kommanderet igen nogle ting, og det fører det jo videre her i Danmark. Så jeg mener helt klart, jeg tror, at vi skal lade forældrene være i fred. Det vi skal gøre, det er at styrke den unge generation. Vi har jo nogle kommentarer fra lytterne. Morten Hansen vil gerne høre Mink-sangen. Torben Stene, du er da musiker. Kom i gang, og jeg vil godt tilslutte mig Morten Hansens opfordring. Kim Sagil havde en kommentar til Mette Ciao Ciao. Arrangementet Men in Black, at det ikke bare en flok fodboldentusiaster, der manglede fodbolden til at komme af med deres testosteronoverskud. Det kan man ikke afvise. Han synes jo, at det er et ret corny arrangement, og han har jo han har noget at have det. Det er jo ham, der har produceret med Alle går vi rundt tilbage i 80'erne. I vores egen lille verden. I forrige århundrede. Ja. Og så er der jo så også Olav Aargaard Nielsen, som påpeger, det er i forhold til Taxman, sangen, at på trods af diverse ukvalificerede hyleri, så har skattetrykket ligget nogenlunde uændret siden Schlüter-æraen blandt verdens 2 højeste. Og yes, så det var, hvad vi havde at ringe, skulle jeg lige til at sige. Niels Christian Nielsen skriver, She's Leaving Home er godt nok en genial sang. Den må da være en McCartney-komposition. Det var vist nok også ham, der sang den. Forstod det på den måde? Det var, altså, var ham, der skrev den. At det var nok ikke Lennon, der skrev den, men det var McCartney. Men vi nærmer os jo sidste runde her, og jeg synes jo, det har været meget interessant, at I også netop, altså begge to har valgt Beatles, og det er gamle sager, men nu bevæger du dig alligevel ind mod en, Birgitte Bergman, på en af de store 80'er sanger inden, fordi det er sådan, Lis Sørensen forbinder med 80'erne, hun lever endnu og bliver ved med at producere noget mere, men du har valgt hende, og hvorfor? Jamen det har jeg, fordi jeg var jo ung i 80'erne. Det kan man altså ikke se. Yngre. Nej, jamen, du var yngre i 80'erne. Det kan da ikke passe. Det var vi alle sammen. Det kan da ikke passe. Nej, det kan slet ikke passe. Nej. Hvor er den der drink? Nej, ja. Men det er det grønne drinks. Ja, det drak vi jo meget af. Ja, det gjorde vi. Der var gode koncerter. Det var altså ikke noget, man røg. Det forbinder jeg altså ikke med Lis Sørensen. Vi er i Grækenland på Interrail eller sådan noget. Godt huske det. Jamen, jeg valgte Lis Sørensen, fordi og det her nummer, Verden i farver, for det første er jeg vild med Lis Sørensen. Jeg synes, hun laver nogle rigtig gode tekster, og så har hun en fantastisk vokal, det må man bare sige. Og så har jeg valgt det her nummer, fordi det allervigtigste for mig, det er min egen personlige frihed. Det er, at jeg kan vælge, hvad det er for nogle valg, jeg har lyst til at træffe. Og jeg synes, hele det her corona sidste år... Vi kører, eller hvad? Nej, vi venter lige lidt. Der var en, der kom til at trykke på en knap. Ja. Nå, men det, jeg bare vil sige, det er, at corona har på virkelig på mange måder, og det har der jo været en årsag til, men det har jo virkelig indskrænket ens frihed, og jeg har selv personligt været ved at gå til i ikke at kunne rejse, ikke at kunne gå ud og gå på restaurant, eller gå i butikker, eller jamen alt det, vi bare ikke har kunnet, at gå på kulturinstitutioner, museer, musikarrangementer. Og så synes jeg på mange måder, at at verden i farver, bare overskriften, altså jeg synes den på mange måder... Den hedder Verden er i farver. Ja, Verden i farver, okay. Undskyld. At den her retorik, som regeringen har været fantastisk til at køre, har været meget sort-hvid. Og nu skal vi altså tilbage til farverne. Og så er jeg jo selv passioneret sejler. Så jeg elsker jo havet, og havet er om noget frihed for mig. Vi er en maritim destination. Vi har altid sejlet ud det blå Danmark. Godt hører du fra Helsingør. Ja. Yes. Der har altid kommet mange skibe Danmark ned. Det er nemlig rigtigt. Hvad er det? Havet er så blot som Den er velegnet til store forsamlinger med i gamle dage med lighter og nu med iPhone. Sådan. Og hvem tror I skrev musikken? Ja, hvem skrev musikken? Det kan jeg simpelthen. Kan I ikke høre det? Det er Kasper Winding. Ja, selvfølgelig. Den er jo skrevet til filmen Den Store Badedag med Clausen, hvor afslutningsscenen er, han den gamle mand kigger op i sit barndomskvarter Elmegade inde på Nørrebro inde ved... hvad hedder den der plads, hvor alle de rest og caféer ligger inde på? Sankt Hans Torv. En fantastisk film, og ja. Og det er lidt sjovt, det der Den Store Badedag. Mm-hmm. Nu kommer jeg lige med en lille anekdote, fordi min mor er jo svensk, og min far, han var jo gammel smed nede fra Helsingør Værft. Mm-hmm. Og han var også sådan en organisator, og du ved, en gammel socialdemokrat, som jo så i øvrigt også drev det videre, og i øvrigt skabte sin egen lille virksomhed. Men det der med at have det der drive, men det der... drive der med Den Store Badedag, og man ser, når vi skal til stranden, så skal vi bare alle sammen til stranden. Det minder mig så meget om min barndom. Hvordan kan det være, at du er blevet konservativ, når du er arbejder fra Helsingør? Du skulle sådan Georg Poulsens datter, og så svensker oven i købet. Ja. De er jo altså socialdemokrater alle sammen fra fødslen næsten. Ja. Nu er jeg jo ikke så konservativ, du gør det gør noget. Nej, men det er jeg, fordi at grundlæggende så er det jo den økonomiske politik, vi også følger. Og så er det jo selvfølgelig, at vi tager hånd om de svageste. Jeg synes, vores politik ligger os rigtig godt der, hvor vi stadig sørger for, at vi har arbejdspladser i Danmark. Vi stadig kan have noget velfærd. Og vi stadig sætter det frie initiativ frit. Altså min far, han kom jo netop derfra, og han startede netop. Det var faktisk Container. Det var ham, der startede med at købe bananer, eller hvad? Ja, det kan man ikke også sige. Martin Brandt, hvorfor er du så ikke konservativ, når du hører det? Det, ja, der er helt... det er hun næsten også. Nej, det er faktisk ikke. Jeg kan have nogle kulturkonservative sider, men jeg er overhovedet ikke enig med jer i jeres økonomiske politik. Altså jeg vil gerne tilbage til den her smukke sang. Ja, okay. Det er første gang, jeg hører den her sang, og jeg synes, den er så smuk. Altså både hendes stemme, teksten, som jeg desværre ikke forstod alle dage, men også musikken, virkelig, virkelig smuk sang, som jeg i hvert fald vil nyde fremover også. Jeg synes, det er en, også bare den her frihed betyder utrolig meget for mig. Mm. Men også den her frihed, altså nu snakker hun også om de her farver. For mig er det altså, at man også lader penslen flyde ud over de vante rammer. Det er frihed for mig. Okay. Og det synes jeg faktisk også, jeg fornemmer lidt i teksten her. Jeg synes, den er meget, meget smuk. Der er Martin Bratt skriver, Lis Sørensen, livet kommer to mig tilbage igen, alene den sætning af alle pengene værd. Lige citere det. Havet er så blot, som et øje kan se. Aldrig vil jeg glemme det, jeg så. Livet kom og tog mig tilbage igen. Aldrig vil jeg glemme havets blå. Verden er i farver nu. Ja, vi må håbe, at der er nogle socialdemokrater, der hører med her, fordi at de trænger til at få en lille kulturel indspurt, i stedet for, at vi skal synge en eller anden håndboldsang hele tiden. Altså, det bliver, jeg synes, de sidste par års omgang med kulturen har været ret belastende. Hvad siger du, altså Halim, kan du også godt lide, hvad skal vi sige, tomat i makrald-dagsordnen? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan rigtig godt lide makrel i tomat, og jeg spiser det også dagligt, og det gør min mor faktisk også, og det gør hun dagligt, og især efter Mette Frederiksen lagde det ud på Facebook, så min mor var meget optaget af at spise det, for det handler også om integration. Ej, sjov til side. Jeg synes, at Socialdemokraterne mangler den her kulturelle vinkel. Jeg synes, kulturen er alt for vigtig til, at vi underminerer den, og jeg synes ikke, at kulturen er særlig meget på regeringens dagsorden, og det synes jeg faktisk er meget ærgerligt. Iben Hjort skriver, fint nummer, som Birgitte Bergman valgte. Man er ligesom tilbage til Horsens Fjord på vej til sejlklubben eller Husåret Strand med duften af hybelroserne langs kysten. Det kan vi kan godt sætte os ind i, hvad du... Disse billeder, vi får ind på nethinden. Tak til Iben Hjort. Ja, og vi nærmer os de sidste minutter af denne her afdeling. Vi skal sige tak til Birgitte Bergman fra De Konservative, som var her i dag, og til dig, Halime August fra SF. Tusind tak, fordi I gjorde den her time til noget helt særligt. Andet, og vi er også kan genopleve, altså det der, som er ret vigtigt, og som også er i folkemødets ånd, det er, at vi er nødt til at være noget mere sammen, også med dem, vi er politisk uenige med, i stedet for, at det bliver et Facebook-demokrati, fordi det går altså ikke. Vi går ud og tager en lille drink senere. Altså, så må være skyde over til det. Ja, gør det. Det er dejligt vejr, der er 27 grader i København. Og, ja, det er også på Bornholm. Ja. Så tusind tak. Det har vi på en fælles mission her, og vi tager til folkemøde i morgen. Og det gode sang i valget, synes jeg nok. Tak. Tak for, at I måtte være med. Jamen, det var os, der takker, eller det er os, der takker. Men jeg skal sige, at for folk, der synes, at det er dejligt at høre Cordo og Steno, så kan I komme til det allerede igen i morgen. Fordi klokken 14, der sender vi en udgave fra folkemødet, hvor vi har en dagsorden, der handler om, hvorfor de liberale idéer sælger så få billetter i øjeblikket, og hvorfor liberale og frihedselskende politiske idéer taber til nationalkonservative. Og det skal vi diskutere med Stinus Lindgren fra De Radikale, og Henrik Dahl fra Liberal Alliance, og Jan E. Jørgensen fra det, der er tilbage af Venstre. Danmarks liberale ægte, parti. Ja, det er Danmarks ægte liberale. Nej, jeg kommer også gerne. Men det er så i morgen klokken 14 i morgen i vores særlige... Vi sender fra studiet i Havnegade. Ja. Det er lige over for den der Thai takeaway kineser. Ja. Og det er for alle de mange hundredtusind mennesker, der har været derovre, der ved de godt, hvor det er. Ja, det er det. Men jeg er meget spændt på, hvad folkemødet er for noget i år med de her mange mærkelige restriktioner. Men vi tager derover i godt humør og bliver meget... Og så får vi fint besøg fra den amerikanske chargé d'affaires. Det hedder det. Når man ikke har nogen ambassadør, så er det sådan en forretningsfører, der kører. Vi skal snakke om Biden, der har talt med Putin, og der har været NATO-topmøde, og vi jo har jo en permanent diskussion og samtale omkring Grønland og sikkerhed osv. Hvad er andre synspunkter på det? Har der noget ændret sig? Der er kommet, altså man kan sige, America is back, siger Biden, og det vil vi da gerne lige have uddybet. Ja, det vil gerne vide, hvad det betyder for for eksempel en tidligere fisker i Alling. Men... Det bliver så i morgen. Så skal jeg også sige, at programmet blev produceret af Simon Gardner, og knapperne blev betjent af Sofie